Ja, ik was gewoon, ik was aan het studeren toen. En naast mijn studie had ik gewoon heel veel vrije tijd om muziek te maken. En ik was totaal nog niet bezig met mijn stem gebruiken, maar ik produceerde alleen eigenlijk beats. En bij die track was de eerste keer dat ik dat eigenlijk heb geprobeerd. Toen had IJsbrand een nieuwe autotune plugin. En hij produceert veel voor mij. En toen ben ik daar achter gaan staan. En ben ik gewoon uit mijn hoofd een freestyle gaan doen. Maar was je al altijd aan het rappen? Was dat al iets wat je leuk vond? Nee, ja, ik freestylde vroeger wel eens in de club. Deed ik altijd gewoon in de club? Ja, op beats, in iemands oor schreeuwen en dan zo. De hele tijd dat, op die manier. Maar dan moet ik me voorstellen, dan is er al muziek. En dan ga jij over de beat heen rappen. Ja, gewoon in elkaars oor. En dan ben je gewoon de hele avond daarmee zoet eigenlijk. Deed je dat ook bij meisjes? Nee, dat was alleen maar met mijn vrienden. Alleen maar bij je vrienden. Maar ja, daardoor kon ik het wel of zo blijkbaar. Ja, je hebt een beetje geoefend in de club met rappen. Ja, maar nooit mee bezig gestaan van, oh, dit doe ik omdat het moet of zo. En dus je was gewoon aan het studeren met een paar vrienden in de kelder, een beetje aan het kloten met een autotune-apparaat. Ja. En toen opeens... Ja, toen kwam de eerste legendarische zin. Ik word wakker, heb weer kanker veel gebloot. Ja. Uit mijn mond. Die ik toevallig, ik had hem in die ochtend, had ik hem dus al in mijn hoofd zitten. Wel. En die jongens begonnen gewoon te lachen. Want ik ging gewoon met die hoge stem. Ze dachten, wat is dit allemaal? Ja. Dit is zo grappig. Zullen we even luisteren naar Tweede Klas Shit? Ja. Daar komt ie. Ik word wakker, heb weer kanker, veel gebloot. Naast je chickie en ze geeft me nog eens hoofd. In de buurt, we zijn weer eens kankerstoot. Ik bel mijn moeder, want ze brengt me home. Elke assie die ik rook, die is dik. Elke chick die ik whip, is lit. Ben je dwang voor de boy in de buurt? Ben je bang voor mijn ski? Boulon met een dikke waggy. Gekke Jimmy met een dikke assen. Tweede klas shit met een assen. Je luistert naar Tweede Klas Shit van GoToGym. Jim's die ook in de studio. Jim, als je dit terugluistert, snap je dan dat dit helemaal viral is gegaan toen? Ja, ik begrijp het totaal. Maar de grap is, toen ik dit nummer heb gemaakt, ik heb het nooit soort van gezien als een nummer wat in verband stond met de tweede klas. Ik bedoelde namelijk eigenlijk in eerste instantie Tweede Klas Shit ook een soort van... Hadden we het ook over de trein, in de trein zitten? Dat heb ik er helemaal niet opgemaakt. Nee, klopt, maar... Toen we de videoclip gingen maken, er kwam een regisseur naar mij toe die zei, wil je dit doen met mij? Ik wil het graag voor jou maken. Ik had geen idee wie deze guy was, maar best wel een sick guy, Teddy Sherim. Shout-out naar Teddy. En toen zei hij van, ja, ik zie er dit in en ik zie er allemaal dit in. En wij waren zo van, hè? Jij had het gewoon over trein. Ja, ik dacht zo, hè? En achteraf ging ik beseffen van, wow, dit is gewoon echt helemaal... Dit kan overal opslaan. Dit is het. Dit verhaal klopt ook op deze manier. En dat vond ik heel vet eraan. Dat het dus door andere mensen op een bepaalde manier geïnterpreteerd is. Ja. En het is ook dat leven gaan leiden eigenlijk. Hoe vind je dit om het nu terug te luisteren? Je eigen muziek. Ik kon heel lang ook niet naar deze track luisteren. Maar nu inmiddels wel weer. Omdat ik ook wel inmiddels zie dat het eigenlijk wel gewoon ziek... Ja, het is voor mij gewoon legendarisch. Ja, dat snap ik. Je hebt het waarschijnlijk, als je nu optreedt, moet je dan vaak nog steeds deze doen? Soms wel, soms niet. Ligt er een beetje aan. In België doe ik hem niet, maar in Nederland wel. In Nederland moet hij. Weet je nog de allereerste keer dat je hem deed? Live voor publiek? Ja, dat was in 2018, denk ik. En toen was ik ook al die tekst vergeten van die tracks. Hoe ging dat? Dus je had Tweede Klas Shit, bracht je uit. Mensen vonden het vet. Ja. En op een gegeven moment word je uitgenodigd om ergens met een microfoon te gaan staan. Ja, dit was bij Vice. Die deden altijd met de Amsterdam Dance Event. Deden zij een soort van feest voor jonge opkomende rappers. en artiest eigenlijk. Mm-hmm. En daar heb ik die track voor het eerst gedaan. Maar ik was heel erg zenuwachtig en nerveus. Dus ik was gewoon heel dronken geworden. En toen alle tekst vergeten, want ik had helemaal niet ingezien dat je dat echt best wel goed uit je hoofd moest leren. Je tekst. Ja, zo echt. Je denkt van, oh, dan ga ik het uit mijn hoofd leren. En dan denk je dat je het kent. En dan, ja. Nee, je moet het echt van voor naar achter, uit je hoofd, helemaal van begin tot eind kunnen doen, zeg maar. Want je was heel zenuwachtig, zeg je net. Ja. Want het gekke is, als je naar jou kijkt nu, ik weet niet of mensen weten het waarschijnlijk niet, maar je bent gewoon de X-ray uitgedragen, volgens mij 2 jaar geleden. Ja. En als je op een podium vorig jaar. Als je op een podium staat, dan kan jij iedereen meenemen. Ik ben nooit naar 1 optreden van je geweest en ik weet dat ik dacht, hoe kan het nou dat iedereen gaat helemaal mee? Ja. Wat gebeurt er met jou als je op een podium staat? Ja, ik denk wat het voor mij, Die spanning is eigenlijk alleen maar vooraf. En vaak ben ik nu ook niet meer zo heel erg zenuwachtig. Maar wat het voor mij, als de muziek begint op het podium en ik voel de energie van het publiek, dan ik voel heel erg de energie van de mensen die daar staan. Dus als die energie positief is, dan voel ik dat heel erg en dan wil ik daar graag, dan ga ik daar gewoon helemaal in mee. En daardoor krijg je een soort van wisselwerking van positieve energieën die tegen elkaar aan naar elkaar worden toegegooid. Het is eigenlijk een hele holistische sessie. Ja, tussen jou en het publiek. Ja, en dan daardoor krijg je die soort van, ja, die opbouw. En ik probeer ook steeds meer soort van echt die opbouw zo, eerst rustig en dan zo, uiteindelijk, ja, knallen. Heb je iedereen mee. Ja. Heb je altijd al op het podium willen staan? Ja, ik vond vroeger wel altijd heel leuk. Ik heb ook wel zo veel geacteerd vroeger. Ja? Ja, bij Toneelgroep Amsterdam Junior Producties. Oh, echt waar? Ja, dat vond ik echt wel leuk. Want ik vond repeteren gewoon niet leuk van die toneelstukken. Het was gewoon veel zitten en dan luisteren en zo. Maar moet je als zanger niet ook, repeteer je nu ook voor je optredens? Ja, tuurlijk. Maar dan, ik ben de hele tijd bezig, zeg maar. Oh ja, dus je wil gewoon dat het de hele tijd om jou draait? Nee, dat niet per se. Maar ik vond dat repeteren gewoon saai. Maar ik vond dat op het podium staan wel echt leuk. Maar gewoon dan moet je zitten en dan kijk je weer naar een of andere iemand die scène niet goed doet. Moet weer opnieuw. Ja, dat je gewoon wachten vind je niet leuk misschien. Nee, klopt. Nee. En had je toen ook vroeger dan het idee van, ik ga later rapper worden? Nee, nooit. Wat was dan je idee? Ja, ik wilde gewoon wel muziek blijven maken en wel studeren ook. Ik wilde eigenlijk gewoon ver komen in mijn studie of zo. Ik wilde naar het buitenland en soort van, ik had allemaal dat wilde ik allemaal doen. Maar je wilde niet per se op het podium staan? Nee, niet dat. Nou, ik vond muziek maken wel heel leuk. Maar ik had het altijd wel een beetje, ik was niet zo heel goed in beats maken ook. Dus ik deed dat gewoon voor de lol. Een beetje zien waar het me bracht. Ik draaide veel. Ik vond DJ heel leuk. Nog steeds. En dus ik had niet echt een idee. Ik dacht eerst maar gewoon studeren en dan kijken als dat klaar is, dan ja. Ik vond het ook heel fijn. Je gaat studeren en dan heb je gewoon eigenlijk 4 jaar of 3 jaar heb je niks. Ja. Behalve, maar het verschil is studiewerk en je bent gewoon vrij daarna. Je kan gewoon chillen. Ja, maar jij hebt tegelijkertijd, je hebt sociale geografie gestudeerd in Amsterdam. Je hebt tegelijkertijd een hele rapcarrière eruit gestampt. Ja. En misschien is dat die kleine wens van jou als Jim, als klein jochie die zich verveelt tijdens repetities bij Internationaal Theater Amsterdam, toch een beetje in vervulling gegaan. Ja. Omdat je nu wel gewoon al vanaf 2018 eigenlijk rapper bent. Ja, en nee, ik denk ook wel dat er heel veel dingen zijn gebeurd in me, in de periode dat ik dat voordat ik muziek echt dat het lukte allemaal. Dat er wel heel veel dingen zijn gebeurd die daar aanleiding toe hadden dat bepaalde dingen natuurlijk voor mij waren of zo. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, dus bijvoorbeeld dat optreden, dat dus op een podium staan heel natuurlijk voor mij is. En ook in algemeenheid zingen en rappen is soort van door dat heel veel te doen in de club. En daardoor krijg je wel gewoon heel goed gevoel voor ritme en flow en weet je gewoon. Leer je dat aan? Ja, leer je dat. Het is gewoon, dat is heel natuurlijk. En ik denk wel dat kom ik wel achter van, oh wow, ik heb wel echt geluk gehad. Ik heb ook best wel een hoge stem. Ja. En daar kwam ik pas ook achter dat ik muziek ging maken, dat ik een hoge stem had. Maar dacht ik van, oh, dat is ook wel sick. Laten we even luisteren naar een nummer wat je recentelijk hebt uitgebracht. Op je nieuwe album Niet Geslapen, Wel Gedoucht. Ja. Het nummer heet After en daarin heb je ook zeker een hoge stem. Ja. Hebben jullie nog een thuisje op de Go Als je dit zo hoort, Jim, ja. Je hebt inderdaad die hoge stem. Maar wat mij vooral opviel van het hele album is dat jij zoveel over drugs rapt. Ja. Het zit bijna in elk nummer. Ik heb het hier op een lijstje staan. De ene keer wil je nog een druppel. De andere keer zit je diep in de ketaverse. De andere keer wil je letterlijk drugs in je gezicht. Ja. Ben jij dit dan ook echt? De drugs en het leven. Ja. Ja, ik ben best wel met mate. Alles met mate. Met vrienden of met gewoon rustig aan? Ja, allebei. Gewoon alles met mate. Ja. Als in gewoon. Maar het klopt dus ergens wel. Want is Go To Gym, is dat echt een gimmick? Of is dat wel gewoon, degene die je hoort zingen, is wel hoe jouw leven ook is? Gewoon? Ja, het is gewoon. Het zijn sowieso, dat hele album is alleen maar dingen uit mijn leven eigenlijk. En ik denk, als artiest moet je gewoon dingen uit je eigen leven pakken, maar ook dingen die je ziet om je heen en dat vertellen. Ja. Dat denk ik. Dus maar is het dan een 1-op-1 ding van je leven, of vergroot je ook wel dingen uit? Want je gebruikt die auto-tune. Ja, maar muziek, je doet al, het is jouw fantasiewereld. Je kan alles doen wat je wil. Ja, maar nee, ik snap het. Je kan alles doen wat je wil, maar ik vraag me af, neem je Go To Gym ook heel serieus? Of is Go To Gym voor jou ook nog iets gewoon waarin je ook iets kwijt kan wat je normaal niet kwijt kan? Ja, ik denk er echt niet op die manier over na. Hoe denk je er dan over na? Ja, ik doe gewoon mijn ding. Je bent gewoon lekker aan het zingen en aan het rappen. Ja, ik maak gewoon muziek en dan, ik vind het, maar mensen willen dat altijd soort van weten. Deze vraag krijg ik heel vaak eigenlijk. Ja. En ik heb er nooit echt een antwoord op. Nee, ik zal er ook geen antwoord op gaan geven eigenlijk. Dat hoeft ook niet. Maar ik wilde hem wel stellen. Want ja, misschien dat je, weet ik veel, afgelopen weken over na had gedacht en dacht, fucking hell, dit is het antwoord. Ja, nee, ik heb het echt niet, nee. Maar het is gewoon een soort automatische piloot. En ja, het is gewoon, gaat dan zo. Ik doe gewoon wat ik leuk vind en ik denk dat ik vind altijd gewoon heel leuk om dingen te vertellen die ik daadwerkelijk meemaken. En ik denk ook dat het hele album gaat over drugs. Maar voor mij is het veel meer dat het gaat over de onderlaag. En helemaal niet over de drugs zelf. Ja. Maar juist over de dingen die eronder zitten. En het gaat voor mij heel erg over jong zijn. En ook verloren zijn in soort deze wereld die heel ingewikkeld is op dit moment. En ja. Nu heb je eigenlijk wel maar uitgelegd waar je muziek voor staat. Nou, dit album wel. Ja, ja, ja. Nee, dat is... En dat mag ook wel. Nee, zeker. Maar dat is, die boodschap hoorde ik er ook in. Ja. Want je kan ook, op een gegeven moment zing je ook wel eens over dat iemand, die heeft het over bomen kappen, maar jij wil nog gewoon wat drugs. Ja. Weet je wel? Ja. Wat bedoel je daarmee te zeggen dan eigenlijk? Nou, die zin is ze heeft het over bomen kappen. Ik zeg, baby girl, alsjeblieft stop. Nog wat drugs in mijn gezicht. Ja. Het is gewoon meer van, de wereld gaat kapot. We zijn jong, we kunnen er geen fuck aan doen. Oké, dus weet je wat? Laat maar zitten. Laissez-faire. Denk je ook echt zo daarover? Gebruik jij zelf veel drugs? Ga je veel uit? Ik ga wel veel uit. Ik gebruik, maar ja, veel drugs is een groot woord. Ja. Ik probeer echt er wel op te letten. Maar de reden waarom ik het vraag is, je zegt net, bijvoorbeeld stop drugs in mijn gezicht, heb het niet over bomen kappen. Is dat iets wat jij letterlijk in je echte leven ook wel eens kan denken? Van, de wereld staat in de fik, dus ik ga lekker naar een club. Ja, zeker. En ik heb het ook wel veel over met mijn vrienden en andere mensen. En ik vind het een heel interessant onderwerp van, in hoeverre moet je zorgen maken om iets waar je vrij weinig invloed op hebt, zeg maar. Ja. En hoe ga je daarmee om? En ik vind het altijd heel interessant om met mensen erover te hebben. En een beetje soort van te zeggen van, de wereld gaat toch kapot, dus why not? Ja. Hoe ga jij er dan mee om? Met wat? Ja, hoe ga jij om met, laten we zeggen, het idee of het vooruitzicht dat de wereld kapot gaat? Ja, ik heb best wel veel met mijn studie bezig geweest. Ja, sociale geografie. Ja. En daar heb ik ook de richting climate change gedaan. En daar wel echt veel mee bezig geweest. En toen op een gegeven moment dacht ik eigenlijk van, ja, ik heb er ook heel weinig invloed op dit moment. Als ik soort van op grotere schaal een keer iets zou kunnen bijdragen, zou ik dat heel leuk vinden en heel belangrijk zijn. Maar ik laat het ook vooral veel los, denk ik. En ik doe gewoon mijn ding. Ja, en ja, dat loslaten, dat vind je dus misschien dan een beetje in het uitgaan. Onder andere, ja. Ja. Maar ook gewoon... Wat betekent uitgaan voor jou? Ja, ik was laatst helemaal nuchter op een feestje. En het was gewoon heel erg goede vibe en goede muziek. En ik hou gewoon heel erg van harde muziek die door je lichaam bonst en die je soort van meeneemt. En daarnaast hou ik gewoon van de algehele sfeer die er is op feestjes. Ja. En een soort van... Wat is die sfeer dan? Beschrijf eens even een ideale avond voor jou. Qua uitgaan, hoe laat begint die? Hoe laat eindigt die? Ik hou heel erg van overdag beginnen. Ja? Dus eigenlijk dat je gewoon naar de club gaat om 3 of zo. En het liefst is het dan een feest wat al de dag daarvoor is begonnen. Dus dat je binnenkomt en dan is het zo van... dan is de helft, die weet dan niet echt heel goed wie er wel geslapen heeft en wie niet. En dan kom je zo aan en dan is er al heel veel sfeer. Omdat iedereen al zo erin zit, zeg maar. Dus het zijn echt de 24 uurs feesten? Ik hou wel echt van die... feesten die heel lang zijn, ja. Ja. Niet per se dat ik dan zelf de hele tijd er ben, maar gewoon de sfeer die er dan is gewoon nice. Mensen laten zichzelf gewoon gaan. Ja. Laat jij jezelf ook gaan? Ja. Wat gebeurt er met jou als je uitgaat? Wat merk je dat je loskomt? Wat gebeurt er? Ik merk gewoon dat ik mijn gedachten even niet op dingen hoef te zeggen. En dat je een goed feestje is voor mij dat je de volgende dag wakker wordt en dat je inspiratie hebt voor dingen. Ja. En, voor het leven. En dan heb je dan ook niet geslapen en wel gedoucht? Soms. Kan gebeuren. Het ligt eraan. Ja. Ik ga nooit uit. Nee, ik heb het wel gedaan. Maar na corona is dat een beetje gestopt. Ja. Zou je het aan iedereen aanraden om uit te gaan? Ja, het is heel erg wat je wil. Ik hoor heel veel mensen die bijvoorbeeld gestopt zijn met drinken. En die zeggen dat ze heel erg veel moeite hebben met uitgaan, dat ze het eigenlijk niet meer zo leuk vinden. Terwijl ik juist om me heen zie vrienden van mij die gestopt zijn met drinken, die juist nog heel erg veel van uitgaan houden. Maar wat betekent eigenlijk, sommige mensen houden er gewoon niet van. Als je echt van uitgaan houdt, dan doe je dat ook als je bijvoorbeeld helemaal niks drinkt. Of van, het is gewoon omdat je dat heel leuk vindt. Ja. Dus ik zou het iedereen aanraden om het te proberen. En als het niks voor jou is, dan is het niks voor jou. Dan moet je gewoon lekker... Maar als we jou en als we Go To Gym mogen geloven, is uitgaan wel een hele goede remedie voor alle rampen die er in de wereld zijn. Ja, ik denk dat het sowieso het is de perfecte manier van escapisme. Ja. Welke gedachtes demp jij dan als je uitgaat? Wat ik de volgende dag moet doen bijvoorbeeld. Of gewoon stress of zo. En het kan ook, wat het heel vaak bij mij doet, is het reset mijn mind eigenlijk. Dus je raakt zo erg in een andere mind eigenlijk, dat je daarna gewoon... De volgende dag ben je gewoon alles vergeten en kan je weer soort van opnieuw beginnen en denken: ik heb mezelf echt verpest gisteren. Vandaag ga ik weer even sterk aan de bak. Ja, heb je die gedachte? Kan je die ook echt hebben? Ja, dat heb ik best wel vaak. En dan denk ik: deze week ga ik even goed aanpakken. Ja, even opnieuw beginnen, huis schoonmaken en dan gewoon ben je ready. Want er zijn natuurlijk ook mensen die, dus als je 35 plus bent, als ik de mensen moet geloven die dat zijn, die kunnen niet eens meer uit. Want die hebben zo'n grote kater dat ze niet eens meer de dag daarna kunnen overleven bijna met kinderen. Klopt. Die zitten er zeker tussen. Dat is ook jouw toekomst, Jim. Ja, graag. Dankjewel. Ja, echt waar? Ja, ik denk voor alles is een tijd. En nu voel ik het heel erg dat ik het leuk vind. En als ik straks kinderen heb, ja... Who knows? Misschien ga ik dan wel nooit meer uit. Nee. En dat is ook prima. Ja, dat is ook prima. Ja, denk je dat je... De muziek die je nu maakt heeft best wel een specifieke doelgroep. Jonge mensen die uitgaan. Denk je dat over 10 jaar dat je nog steeds dezelfde muziek maakt? Wat is Jim dan aan het doen? Ik heb echt geen idee. Maar ik denk wel dat muziek is voor mij echt een soort heel erg fluïde. Het is gewoon... Ik heb nu dit gemaakt, maar volgend jaar kan ik ook iets anders maken. En ik zie het heel erg voor me dat ik over 10 jaar gewoon, weet ik veel, echt een soort popalbum met liedjes en zo. Ah ja, maar het moet wel muziek blijven. Ja, dat is wel, kijk, ik heb, dat is wel de enige kunstvorm waar ik wel echt weet wat ik vet vind en wat ik niet vet vind. Ja. En waar ik heb muzieksmaak. En dat heb ik bijvoorbeeld met kunst of kleding veel minder. Ik kan dan veel minder zeggen van oké, als ik iets hoor, dit vind ik vet en daarom. En met muziek kan ik gewoon horen, als ik een nummer hoor, dan weet ik waarom ik het wel of niet leuk vind. Dan kan ik dat onderbouwen. En ik denk dat dat wel... Dat is eigenlijk een hele wonderlijke gave. toch? Ja, en sommige mensen hebben dat met bijvoorbeeld beeldende kunst. Of... Maar jij hebt dus eigenlijk gewoon hele goede muzieksmaak, zeg je zelf. Smaak is zeg maar, smaak kan je over verschillen. Maar eerder dat jij zelf heel goed van jezelf weet wanneer je iets goed vindt en wanneer niet. Ja, dat wel. En dat is denk ik... Dat heb ik met andere dingen niet. Ja. Dus dat is een soort van, oh ja, dit is wat ik moet doen, I guess. Kan je dan niet ook heel kritisch op jezelf zijn? Enorm. Ja? Ja, zeker. Heb je daar niet wel eens last van? Enorm. Vertel. Nee, enorm. Ja, soms... Het is vaak dat ik dingen maak en dan denk van, nee, dit is het niet. Want als en dan jij weer doorgaan. En ik kan heel erg soort perfectionistisch zijn over bepaalde aspecten van mijn muziek. Die ik dan soms ook alweer moet loslaten. Ja. Waar kan je perfectionistisch over zijn dan? Ja, gewoon als ik iets hoor, dan wil ik gewoon dat het perfect klinkt. En dan... Dat je stem niet te hoog is. Mijn stem. Ja, of ik moet heel vaak takes opnieuw doen. Of, oh ja. Of het moet op een bepaalde manier gemixt zijn dat ik precies wil dat het zo klinkt, zeg maar. En dan doe ik gewoon dat tot ik daar helemaal tevreden mee ben. Ja. En waarschijnlijk ben je dat nooit, dus dan moet je het op een gegeven moment loslaten. Dus misschien is het wel de reden dat je zover bent gekomen en dat je nog steeds muziek kan maken en dat je, uit de X-ray gedragen wordt, omdat je dus zo kritisch op jezelf bent. Dat denk ik, ja, sowieso. En ik ben altijd gewoon door blijven gaan. Ook in coronatijd heb ik heel veel muziek gemaakt, waarvan heel weinig is uitgekomen, omdat ik niet tevreden was. Ja. Maar daardoor ben ik wel steeds beter geworden. En op een gegeven moment vind je een weg en dan is er een soort van het moment van yes, nu hebben we het. Ja. Ik weet het. Heb je één grote droom, één stage waar je zou willen staan? Oeh, ja. In Nederland, ik zou wel nog een keer op Lowlands willen staan in een nog grotere tent. De Alfa. Ja. Ja, dat is wel heel groot. Maar... Ja, daar gaan we toch gewoon maar voor. Het liefst wil ik eigenlijk gewoon een... Op dit moment is mijn doel gewoon een Paradiso grote zaal en dan gewoon hele vette show van maken. Nou, ik hoop het maar. We zijn aan het einde van de uitzending, Jim. Dankjewel. Wat komt er op de tegel? We hebben een tegeltje waar je altijd iets op mag schrijven. Kijk eens, een marker. Moet ik iets schrijven? Tegeltje. Ja, jouw lijn. Het mag zijn wat je wil. Oké. Okay. Zet erop wat je wil. Ga ik doen. Dankjewel in ieder geval. Straks op de radio na het nieuws van 8:30 Haagse Lobby met Martijn de Greven. Je kan er gewoon iets op schrijven. Weet je al wat er opkomt? Nee, nog niet. Bedenk nu iets, gewoon een lijn. Oeh, dan moet ik even... Nee, ik ga wel even denken. Ja, maar we moeten het weten. Oh, ik moet het nu weten. We moeten het nu weten, Jim. Oké. Okay. Geen tijd is ook tijd. Geen tijd is ook tijd. Hartstikke mooi, Jim. Morgen zijn we er weer met Jongstof, gepresenteerd door Stijn de Vries. Hey, thanks, GoTo. Leuk dat je er was. Dankjewel. Dankjewel, GoTo Jim. Morgen een interview met zangeres Nora Hendricks, die doorbrak met een protestlied over de woningmarkt in Amsterdam. Ster. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Hey, positieveling. Jij die spullen uitleent, complimenten geeft, bij de kassa iemand voorlaat? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. De supporters van de Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van sport in Nederland. Nederlandse Loterij is er voor alle sporters. Staatsloterij en Lotto zijn spellen van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Sylvana Simons verlaat de Haagse politiek.